wyspę? Ta, na bezludną. I co byśmy tam robili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Postępowanie w sprawie KPO trafi do Prokuratury Europejskiej, informuje prokurator generalny. Renata Broczek została szefową Urzędu Regulacji Energetyki. Posiadanie psa czy kota nie jest już prywatną sprawą lokatorów mieszkań komunalnych w Aleksandrowie. Szczegóły już za chwilę. Wszczęte w piątek przez śledczych z Warszawy postępowanie w sprawie dotacji z KPO zostanie dziś przekazane do Prokuratury Europejskiej, poinformował prokurator generalny. To postępowanie będzie prowadzone przez niezależnych prokuratorów, podkreślił Waldemar Żurek. Oni mają w zakresie swoich czynności badanie wykorzystania środków z KPO i wszystkich środków europejskich, wyjaśniał minister sprawiedliwości. Mamy na razie dwie placówki w Warszawie i w Katowicach. Tam są już prokuratorzy, którzy przeszli cały proces rekrutacyjny, który jest poza Polską i mam nadzieję, że jak najszybciej poznamy aspekty prawnokarne tej sytuacji. Natomiast jeżeli w ministerstwach doszło do jakichś nieprawidłowości, były zmieniane regulaminy, to musimy to wszystko wyjaśnić. Decyzję o ewentualnych dymisjach w związku z tą sprawą premier podejmie po jutrzejszym posiedzeniu rządu. Donald Tusk czeka na dokładne wyjaśnienie od ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jeśli będzie trzeba, także decyzje personalne. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje. Według medialnych doniesień niektóre firmy z branży gastronomicznej i hotelarskiej miały kupować za pieniądze z KPO na przykład jachty, sauny, solaria czy wirtualne strzelnice. Renata Mroczek, szefową Urzędu Regulacji Energetyki. Jej kandydatura została wyłoniona w ramach otwartego naboru, a na stanowisko powołał ją premier Donald Tusk. Od października ubiegłego roku Renata Mroczek pełniła funkcję wiceszefowej urzędu, a wcześniej od 2017 roku kierowała środkowo-zachodnim oddziałem terenowym z siedzibą w Łodzi. Polskie granice są zabezpieczone przed nielegalną imigracją, zapewnił w Świnoujściu minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński podkreślił, że wszyscy funkcjonariusze służący na granicy będą pod specjalną ochroną państwa. Państwo polskie będzie stało murem za swoimi funkcjonariuszami. Będzie bronić każdego funkcjonariusza, który jest na pierwszej linii. Każda osoba, która pracuje w imię bezpieczeństwa Polaków, będzie pod specjalną ochroną państwa. Nie dopuścimy i nie pozwolimy, aby jakikolwiek funkcjonariusz publiczny, niezależnie czy nosi mundur Straży Granicznej, Policji, Wojska, czy jest prokuratorem, był obrażany, szkalowany. Na granicach z Niemcami i Litwą wciąż obowiązują kontrole. Przedłużono je do 4 października. Posiadanie psa czy kota nie jest już prywatną sprawą lokatorów mieszkań komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim. Od teraz trzeba mieć zgodę na posiadanie zwierząt w lokalach tamtejszego programu mieszkaniowego. Szczegóły zna Adam Burzyński z Radia Łódź. Zmiany w przepisach powstały, aby ograniczyć przypadki znęcania się nad zwierzętami. Będą one dotyczyć wyłącznie osób, którym już wcześniej odbierano zwierzęta. Tłumaczy Katarzyna Rezler z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. To są osoby, które mimo, że urząd zabiera te zwierzęta razem z funkcjonariuszami policji, to dosłownie nie mijają 2-3 dni, kiedy zwierzęta są ponownie w tych mieszkaniach, inne zwierzęta. I są traktowane jak zabawki, tak? Ludzie biorą te zwierzaki, pobawią się nimi, a potem albo nie dbają, albo zagłodzą, albo wyrzucają. Osoby, u których wcześniej nie odnotowywano interwencji związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami, zgodę na posiadanie czworonogów otrzymają bez problemów. To pokłosie sprawy sprzed 3 tygodni mieszkanka na Kielnicy koło Aleksandrowa wyjechała na wakacje, zostawiając w domu 2 psy. Władze Węgier chcą zdegradować byłego szefa sztabu z powodu afer ujawnionych w ostatnich miesiącach. Informacje o domniemanych nadużyciach generała pojawiły się traf chciał po rozpoczęciu jego współpracy z opozycją. Romulus Rusinsendi zrezygnował z kierowania węgierską armią 2 lata temu. Od kilku miesięcy widywany jest na wiecach opozycyjnej partii TISO Petera Modiora, która ma szansę na pokonanie rządzącego od 12 lat Viktora Orbana. Wojskowy jest również jednym z najważniejszych doradców tej partii. To nie spodobało się najwyraźniej politykom koalicji Fidesz-KDNP. Od kilku miesięcy w węgierskich mediach pojawiają się informacje o nadużyciach, których miał się dopuścić generał. Pisano o operacji liposukcji w szpitalu wojskowym, używania śmigłowca armii do celów prywatnych czy noclegach w 5-gwiazdkowych hotelach, gdy w delegacjach przysługiwały mu 4-gwiazdkowe. Oczywiście wszystko za pieniądze podatników. Jeden z ważniejszych posłów Fideszu napisał na portalu społecznościowym, że nadchodzi czas pozbawienia generała Rusina Sendiego jego stopnia wojskowego. Tymczasem nie toczy się przeciwko niemu żaden proces sądowy. Eksperci przypominają, że tylko sąd w ramach dodatkowej kary za poważne przestępstwa może go zdegradować. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale na północy pojawią się chmury. Na Podlasiu może padać słaby, przelotny deszcz. Najcieplej w centrum 25 stopni, najchłodniej na Podhalu 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Mówiłam przed 14, że do 15 trochę muzyki jeszcze się zmieści i słowa dotrzymuję, bo zaczynamy od Marka Ronsona. To on sygnuje płytę, z której pochodzi ten utwór, no ale śpiewa Amy Winehouse. Well, sometimes Valerie, Amy Winehouse i Mark Ronson z płyty Version. Specjalnie z ciekawości, bo nie pamiętałam. Zajrzałam na ten zestaw muzyczny, który tutaj się pojawił, bo to same covery na tej płycie, 2007 rok, została wydana. I bardzo, bardzo dużo gości. Coldplay, ich utwór Daft and Horns wykonywał. Lily Allen się pojawia, Santi Gold, Robbie Williams, Kasabian, no ale z tej płyty wydaje mi się pamiętamy tylko tę piosenkę. Valerie z udziałem nieodżałowanej Amy Winehouse. 9 minut po 14. Maciek Załęcki za sterami, Hanna Dołęgowska, Katarzyna Borowiecka. Jesteśmy w tym składzie z Państwem do 15. A teraz mamy propozycję, która będzie obowiązywała do końca tygodnia, bo o tej porze zaprzyjaźniamy się szczególnie z nową płytą, nową co poniedziałek. A w tym tygodniu słuchamy najnowszej płyty zespołu The Black Keys, No Rain, No Flowers, i utwór tytułowy z tej płyty, on już ją zapowiadał, już jest znany doskonale, ale chętnie do niego wracamy. No Rain, No Flowers to tytuł tej piosenki i także tytuł nowej płyty zespołu The Black Keys. Tak się składa, że w tym tygodniu mamy tę płytę wczesno-popołudniową dla Państwa. W tej sprawie proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl i w treści wiadomości zawrzeć koniecznie swój adres korespondencyjny w sprawie płyty. No Rain, No Flowers. Oczywiście jutro o tej samej porze Marta Malinowska będzie dla Państwa miała kolejne egzemplarze. No i kolejną piosenkę z nowej płyty The Black Keys. A jeśli chodzi o nasze zobowiązania mailowe, to adres myśliwiecka@polskieradio.pl już nie obowiązuje w sprawie książki Orlando Virginia Woolf w nowym tłumaczeniu Agizano. O tej książce mówiłam przed godziną i te książki już powrunęły do Państwa. Na razie tylko w moich myślach, ale fizycznie również Hanka Dołęgowska zadba o to, żeby pofrunęły jak najszybciej. I ponieważ tak pięknie zabrzmiała Valerie w wykonaniu Amy Winehouse, to dołożymy jej teraz koleżankę Jenny, Edyta Bartosiewicz. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak.

Czasami na osobę, która jest zarozumiała, sztuczna, wyniosła i chce pokazać, że jest lepsza od innych, mówimy, że jest pretensjonalna. Wyraz ten pochodzi jeszcze z łaciny, choć do polszczyzny dostał się za pośrednictwem języka francuskiego. Jednym ze znaczeń łacińskiego pretendere było pozorować i stąd właśnie takie rozumienie w dzisiejszej polszczyźnie. Co ciekawe, niektóre osoby używają przymiotnika pretensjonalny jako pełen pretensji. Nie jest to zjawisko nowe, ponieważ takie znaczenie notują też starsze słowniki. I tak w historii naszego języka raz to znaczenie było uznawane za poprawne, by za chwilę mogło być ocenione jako błąd. We współczesnej polszczyźnie wzorcowej pretensjonalny to wyłącznie taki, który zachowuje się w sposób nienaturalny, próbując się wyróżnić wśród innych i pokazać, że jest lepszy niż w rzeczywistości. Choć być może żyjemy w czasach, w których znaczenie pełen pretensji znów zostanie uznane za poprawne. Czas pokaże. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Nie wiem jak państwo, ale ja sobie notuję te stare czasowniki i zamierzam próbować ich używać. To nie będzie takie proste. Przysłowie @polskieradio.pl to ten adres. Dla tych z państwa najważniejszy, którzy mają pytania do Mateusza Adamczyka, pytania oczywiście dotyczące polszczyzny, a to z nowej płyty zespołu Pulp, z płyty More, utwór pod tytułem Tina. Tonight I have been thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring, yeah. Tina, there's time to ask it and tease it. I forgot what I was gonna say to you. Już nie Deborah, a Tina. Cała płyta More przepełniona jakąś dojrzałością, zwłaszcza w tekstach, chociaż to zawsze była ich mocna strona, ale też energią, której czas się nie ima, której właściwie nie da się przyporządkować żadnego wieku. No i to kolejna odsłona tej płyty dla tych z Państwa, którzy od premiery jeszcze nie przesłuchali jej wielokrotnie od pierwszego do ostatniego utworu. Tina, kolejna przygoda z płytą Pulp, nową, czyli płytą More, a teraz David. David Podsiadło. Ładnie to powiedziałam, prawda? Maciek się uśmiecha. No wreszcie rozśmieszyłam Maćka. A potem będzie Jordan Rakey. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać że te pierwsze to te najlepsze jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Freedom strikes the good. Freedom.

things, including making your morning coffee or helping you move boxes. Roboty pomagają w codziennych czynnościach, takich jak zrobienie kawy czy przenoszenie pudeł, a pekiński sklep jest jednym z pierwszych w kraju, który sprzedaje roboty humanoidalne indywidualnym klientom. Jak mówi autor kanału na YouTubie, RoboPhil, można kupić tam robotycznego psa, towarzysza do gry w szachy czy lokaja, ale też można kupić robota, który wygląda jak Chinggis Khan czy Albert Einstein. The showroom floor is full of mechanical butlers, robot dogs, chess playing companions and jest też showroom. Klienci mogą roboty nie tylko zobaczyć, ale i przetestować, a także zjeść posiłek ugotowany przez robotycznych szefów i podany przez zautomatyzowanych kelnerów. Co ciekawe, centrum porównywane jest do salonu samochodowego, bo są tam też części zamienne i serwis. Trwają też prace nad tym, by roboty można było ubezpieczać, mówi Wang Yifan z jednej z firm produkujących maszyny humanoide. Współpracujemy już z firmami, które takie ubezpieczenie mogą zaoferować. Chcemy to umożliwić, bo na razie samochody można ubezpieczać, a robotów nie. Termin otwarcia salonu z robotami nie jest przypadkowy, bo w Pekinie jeszcze w tym miesiącu odbędą się pierwsze na świecie igrzyska robotów. Dyscypliny, w których będą rywalizować, to m.in. biegi zarówno na torze, jak i w terenie, a także taniec i piłka nożna. And football. A roboty, a przede wszystkim ich operatorzy już trenują. Idzie im kiepsko, bo często się przewracają, więc na razie piłkarze i piłkarki z krwi i kości mogą spać spokojnie. Tyle dziś od Ewy Mierzejewskiej, a robot wyglądający jak Chinggis Khan dopisany do listy życzeń. Down the lens, through a screen, in the belly. Of a beast, they will find you and me in time. Raise your glass, place a gag in your mouth, and why? Zgubiłem się w tobie jak ty w mojej bluzie. Przeciągasz się jak kocur, zostajesz mi na skórze. Rozpięta na ostatni guzik i pętelkę. Z rozkosznego bałaganu tkani chcemy więcej.